بجائے اس کے کہ ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کا سلوک کرے، وہ ان سے بیزاری اور اعذار کرتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے متبرئن من ولدی، اپنی اولاد سے اور بیٹے سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے انعم علیہ قومن، کسی قوم نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، اور وہ ان کی ناشکر گزاری کرتا ہے اور ناقدردانی کرتا ہے۔ یہ بھی تین قسم کے لوگ اسی زمرے میں آئیں گے، لا یکلمہم ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ اور صحیح احادیث کے اندر آتا ہے تین قسم کے آدمی اس زمرے کے اندر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسبل ازارہ، جو اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا، تہ بند ہو، شلوار ہو، پتلون ہو، جو بھی ہو، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے مردوں کو، ہاں عورتوں کے لیے اجازت ہے، عورتیں اگر نیچے رکھیں تو ان کو اجازت ہے، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے ٹخنے سے نیچے پاجامہ ہو یا پتلون ہو یا تہ بند ہو اس کو نیچے لٹکانا۔ والمنفق صنعتہ، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا چلا دینے والا، گاہک کو یقین دلا کر۔ والمنان، اور جو کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے، وہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے، احسان تو باطل ہو گیا اور آدمی مبغوض ٹھہرا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے، یشنو، شناد، بغض اور نفرت۔ ایک ہے التاجر الحلاف، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا تاجر، تاجر لوگ بسا اوقات اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ والفقیر المحتال، اور محتاج آدمی ہو کر پھر غرور کرے، تکبر کرے۔ والبخیل المنان، اور احسان جتلانے والا بخیل۔ ان تین قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، اور تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے جو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے یا تو فتح تک پہنچتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، یا اپنے دوستوں کے لیے فتح حاصل کر لیتا ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یا شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے سفر میں جاتا ہے، قافلہ جاتا ہے، پھر قافلہ اتر جاتا ہے کسی جگہ رات کو آرام کرنے کے لیے، قافلے والے سو جاتے ہیں اور وہ خدا کے سامنے نماز پڑھتا ہے، مناجات کرتا ہے، پھر نماز کے وقت ساتھیوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جن سے خدا کی محبت ہوتی ہے، جو اپنی پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے یا وہاں سے علیحدگی ہو جائے۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ خدا کے محبوب ٹھہرتے ہیں۔ اور پہلی قسم والے تین لوگ جو ہیں اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتے ہیں۔ یہ مختلف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف زمروں کو بیان فرمایا اس سلسلے کے اندر، وہ بھی اسی مد میں آتے ہیں، جیسا کہ یہاں مناسبت یہود کے سلسلے میں اللہ کے عہد کو بھی انہوں نے خیال نہ کیا اور خود بھی جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ اب یہ جھوٹی قسم کا معاملہ بھی آ گیا، کسی مسلمان قسم تو سچی بھی نہیں اٹھانی چاہیے حتی الامکان، لیکن قسم برات کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ وہ آدمی بری ہو جائے اور کوئی حقیر دنیاوی مال یا کوئی حاصل کرنے کے لیے مفاد قسم اٹھانی بہت بڑا وبال رکھتی ہے۔ یہ یہود کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا، اور ان کی خیانت اور خرابی اللہ نے ذکر فرمائی، ان فریقم منہم، یہود میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم گمان کرو اس کو خدا کی کتاب سے، حالانکہ وہ خدا کی کتاب سے نہیں۔ اس کی مثال سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے تھے زبان کو گھما کر کہتے تھے راعینا، اور رائنا کے بجائے رائنا، تو رعین کا معنی احمق ہوتا ہے یا چرواہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے توہین کرتے تھے اللہ کے رسول کی زبان کو گھما کر. تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو کیسے یہ خائن لوگ. اور اس کے علاوہ تورات کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مروہ کے مقام میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے. مروہ اس سے یہ مکہ مکرمہ ثابت ہوتا ہے کہ مروہ، صفا مروہ تو خانہ کعبے کے پاس ہیں. اس لفظ کو کہ مسلمانوں کا موقف ثابت نہ ہونے پائے، ان بدبختوں نے اس لفظ کو بگاڑنے کی کوشش کی، کہا کہ وہ تو موریہ ہے، مورا ہے. کئی قسم کی تعبیریں کی ہیں تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھ سکیں کہ تورات میں بھی تصدیق ہے ہمارے دعوے کی اور ہماری بات. تو مروہ کو تبدیل کر کے موریا یا مورا یا کچھ بنا دیا نا. اور یہ تبدیلی جو تھی اللہ کی کتاب کی، یہ دونوں طریقے سے کرتے تھے، الفاظ کو تبدیل کر دینا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مثال الفاظ کو تبدیل کرنے، اور جیسا کہ انجیل کے وہ فارقلیتا کے لفظ کو تبدیل کر دیا نا. اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ، مددگار یا شفیع کا لفظ رکھ دیا، اور دس ہزار کی جگہ پر لاکھوں رکھ دیا. اب دس ہزار کا کجا مقصد اور کہاں لاکھوں کا؟ دس ہزار کا لفظ اڑا کر وہاں پر لاکھوں کا لفظ رکھ. اور اسی طریقے سے جا بجا یعنی الفاظ تبدیل کیے. قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو چھ دن کے عرصے میں وقفے میں پیدا کیا. آگے فرما مسنا من لغوب، یہ لفظ اللہ نے اس لیے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے کہ ان بدبختوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی ہے. تورات میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے چھ دن میں کے وقفے میں زمین آسمان کو پیدا کیا، اور ساتویں دن فاستراحا، آرام کیا، ریسٹڈ، انگریزی ترجمہ میں ریسٹ کیا، آرام کیا. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تو کفر کا کلمہ ہے. خدا کو تھک گیا تھا علیہ باللہ کہ اس کو ریسٹ کرنے کی ضرورت پڑی، یہ لفظ کفریہ لفظ داخل کیا. یہ بات اس لیے ہے کہ ساتویں دن کی چھٹی ثابت کی جائے، تو لفظ تبدیل کر دیا جس میں خدا کی توہین آئی. الغرض کے بہت سے الفاظ بھی تبدیل کیے، اور زیادہ تر الفاظ کی تبدیلی سے مطلب غلط بیان کیا. الفاظ ویسے کے ویسے رکھے لیکن مطلب دوسرا بیان کیا، یہ تحریف زیادہ ہے کہ مطلب کچھ بیان کیا. اس زمرے کے اندر مسلمانوں کے بھی کئی جتنے باطل فرقے ہیں اور جتنے آل بدت ہیں وہ اسی بیماری کا شکار ہیں. الفاظ تو قرآن کے موجود ہیں لیکن مطلب کچھ کا کچھ بیان کریں، جس لفظ سے چاہیں گے وہ، جس آیت سے چاہیں گے اپنے مطلب کی بات ثابت کر دیں. اب جتنی فضول باتیں، اب یہ ہے کہ آگے جو میلاد کا موسم آتا ہے، اب پہاڑیاں وغیرہ بنانے کے لیے بدبخت کسی پوچھا ہے وہ پہاڑیاں کیوں بنا رہے، قرآن میں جو موجود ہے صفا والمروہ من شعائر اللہ، اب اطلاع وہاں سے یہ پہاڑیاں ثابت کریں. اسی قسم کے تمام باطل مسائل کسی نے کسی آیت سے یا حدیث سے وہ ثابت کریں گے. یہ تحریف ہے اور قطن ناجائز ہے اور گمراہی کا باعث. مسلمان بھی اس میں مبتلا، بہت سے واعظ، بہت سے مقرر اور بہت سے خود ساختہ مفسر بھی یہی کچھ کرتے ہیں. قرآن کے الفاظ تو موجود ہیں، مطلب کچھ کا کچھ بیان کیا. ایک نے تفسیر لکھی ہے بسم اللہ شریف کی، تو اس میں لکھا ہے کہ اسم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب بتلاؤ، اسم اللہ کا نام، خدا نے تو حکم دیا اللہ کے نام سے، وہ کہتا ہے اسم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. کوئی ہے تو کس بات کے اندر، کتنی غلط تفسیر ہے. پڑھے لکھے پروفیسر ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر ایسی تفسیریں بناتے ہیں. قادیانی نے یہی تو تفسیر بنائی، اس نے کہا کہ اللہ نے میرا نام سورہ فتح میں محمد بھی رکھا ہے اور رسول اللہ بھی رکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لفظ تو وہ یہ محمد الرسول اللہ لیکن مراد اس سے میری ذات ہے. اور خاتم النبیین کا معنی قادیانی نے کیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، موریں لگا لگا کر نبی بناتے ہیں آگے آگے، جو نبی بنے گا آپ کی مور سے بنے گا، آپ مور لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا. لہذا مرزے کے لیے بھی مور لگا دی آپ علیہ باللہ. یہ ہے تحریف معنوی اس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کو اور پھر وہ اس قسم کی باتیں کر کے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کہتے ہیں یقولون ہوا من عند اللہ، ظاہر ہے کہ اگر لفظ بدلا ہوا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا یا خدا کی کتاب کی طرف، تو یہ افتراء ہوگا اللہ پر، اللہ نے وہ نہیں کہا. اگر معنی بدلا ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معنی جو یہ بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے حالانکہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بالواسطہ خدا پر افتراء بنتا ہے. اور پہلی صورت میں بلا واسطہ خدا پر افتراء بنتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں دیدہ و دانستہ. تو یہی حال تھا آل کتاب کا، خدا کی کتاب کو کہیں الفاظ تبدیل کر دیے اور زیادہ تر مطلب تبدیل کر دیے، معنی تبدیل کر دیے، مفہوم بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیا، سمجھیں. اور کتمان بھی کر چھپاتے بھی تھے، جیسا آگے سورہ مائدہ میں آتا ہے زنا کے حکم کو چھپا دیا تھا انہوں نے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر کیا، لاؤ کتاب پڑھو کیا لکھا ہوا اس کے اندر. اس طریقے سے یہ یہود کی اور آل کتاب کی خیانت کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. تو زبان کو مروڑنے سے کہیں الفاظ کی تبدیلی ہے اور کہیں مطالب کی تبدیلی بھی اسی کے اندر آتی ہے، جس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے کہ مطلب بدل دو، الفاظ رہیں لیکن مطلب بدل دو. فضل الرحمان نے بھی ایسا کیا، پرویز نے بھی ایسا کیا، نماز کا معنی کچھ اور کر دیا، حج کا معنی عالمی کانگریس کر دیا، سمجھے گی. کچھ کچھ معنی میں باطنی فرقے والے بھی ایسے ہی معنی کرتے، حج کا معنی ہے پیر کی زیارت کے لیے جانا، روزے کا معنی ہے اپنا راز جو پیر بتلایا اس کو چھپا کر رکھنا، یہ معنی کر دیا، سمجھے گی. تو یہ ہے تحریف معنی، اللہ تعالی کی کتاب کو اور اس کے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ اس کا مطلب بھی وہی لینا چاہیے جو اللہ کی مراد ہو، اور اس کو اللہ کے نبی نے ظاہر کیا ہے، یا پھر اللہ کے نبی کے ساتھی صحابہ کرام یا وہ ائمہ دین کے جنہوں نے حقیقی معنی میں اس کا مطلب سمجھے، اگر اس کے مطابق ہوگا تو وہ صحیح ہوگا ورنہ گمراہی ہوگی اور یہ تحریف کے اندر داخل ہوگا، افتراء علی اللہ ہوگا، خدا پر جھوٹ باندھنے والی بات. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما كان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ بات کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ شخص کہے لوگوں کے لیے کہ ہو جاؤ تم میرے بندے اللہ کے سوا، لیکن وہ یوں کہے گا کونو ربانیین، ہو جاؤ رب والے، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم سکھلاتے ہو کتاب، اس وجہ سے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب، اور اس وجہ سے کہ تم تدرسون پڑھتے پڑھاتے تھے اس کو. ولا یامرکم، اور وہ نہیں حکم دے گا تم کو اس بات کا کہ بناؤ تم اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم فرما بردار ہو چکے ہو. اہل کتاب کی خیانتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کی دینی اور مالی خیانتیں، اور اس کے بعد جھوٹ بولنا اور اللہ کی کتاب اور احکام کو تبدیل کرنا اور حق بات کو چھپانا، خدا کی کتاب کے الفاظ بھی تبدیل کرنا اور اس کے معنی بھی اور مطلب کو بھی تبدیل کرنا، اور اپنی طرف سے بنا کر کہنا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ کتاب سے ہے، حالانکہ نہ وہ کتاب سے ہے اور نہ اللہ کی جانب سے ہے، خدا پر سری جھوٹ بولتے ہیں، اور آخری نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتابوں میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان کو بھی چھپاتے ہیں اور تخلیط کرتے ہیں، حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہیں، کی ساری بدہدی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ اور دنیا کے حقیر سامان کو حاصل کرنے کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور دنیا کا متاع قلیل حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کی کچھ وقت اور کچھ لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کی سزا بھی کہ ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں یہ ہوگا کہ ان کا کوئی حصہ قیامت میں اور آخرت میں نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ کلام کرے گا، نہ شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور نہ ان کو گندگیوں اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا، وہ انہی کے اندر ہی مبتلا رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب علیم کے اندر وہ مبتلا رہیں گے۔ نجران کے جو عیسائی آئے تھے مدینے، تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، پوری تفصیلات گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر میں ان کو مباہلے کا چیلنج کیا گیا، لیکن وہ قبول نہ کیا، انہوں نے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور مصالحت کر کے چلے گئے۔ وہ کئی دن تک یہاں ٹھہرے تھے، اور اس دوران میں کئی مجلسیں ہوتی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی اور ان کے وفد کے لوگ بھی ہوتے تھے وقتاً فوقتاً۔ تو ایک مجلس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نصارہ نجران کلام کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سوال جواب دے رہے تھے، جوابات دے رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجلس کے اندر یہودی بھی تھے، اور یہودیوں کا ایک عالم مولوی ابو رافع قرضی، یہ قریظہ کے خاندان کا تھا، ان کا عالم تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نصارہ نجران جو سوال کرتے ہیں حضور ان کو جواب دیتے ہیں، تو وہ بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ تو ابو رافع یہودی نے جب یہ بات دیکھی، اور بھی یہودی تھے وہاں، تو کہنے لگا کہ اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری پوجا کرنے لگ جائیں جیسا کہ نصارہ مسیح علیہ السلام پوجا کرتے ہیں؟ یہ اس شخص نے بات کی تھی اس مجلس کے اندر کہ آپ اپنی پوجا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ہم سے گویا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں۔ تو یہ بات نہایت ہی نامعقول اور بری بات تھی، تو اللہ تعالی نے اس کے جواب کے اندر یہ آیات نازل فرمائی، یہ آیت مبارکہ۔ ایسی بات جس شخص نے کی، اس نے کتنی غلط بات کی ہے کہ اللہ کا نبی علیہ باللہ کبھی اپنی عبادت کی طرف بھی لوگوں کو بلا سکتا ہے؟ یہ بات ناممکن ہے۔ اور پھر ایک اصول بھی بیان فرمایا فرمایا ما کان علی بشرن، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے، کسی انسان بشر اور آدمی، انسان آدم کی اولاد، وہ تمام بشر بھی کہلاتے ہیں، آدم ابو البشر تھے، تمام انسانوں کے باپ، آدمی انسان یہ سب ایک ہی معنی میں ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد، تو تمام جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ سب انسان، وہ بشر ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس سلسلے میں بھی مشرکین نے غلط عقیدے بنائے ہیں، حالانکہ حدیث میں صریح الفاظ کے ساتھ آتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی شخص پوچھتا تھا کہ حضرت آپ بتلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا، آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتلائیں. تو ام المومنین نے جواب میں یہ فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ بشرم من البشر، حضور انسان تھے اور انسانوں میں سے تھے. تو تم سمجھ سکتے ہو کہ انسان جو کام کرتے ہیں اللہ کا نبی بھی وہ کام کرتا تھا. پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ گھر میں جب حضور ہوتے ہیں تو کیا کیا کام کرتے تھے اور ان کا اخلاق وہاں گھر کے اندر کس قسم کا ہوتا تھا. جواب یہ دیا کانا بشرم من البشر، انسانوں میں سے انسان، خود بھی انسان تھے اور انسانوں کی اولاد میں سے. نور من نور اللہ والی بات بالکل غلط ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا جوزیہ بیٹا بنایا، یہ ایسی بات ہے. نور من نور اللہ، بشرم من البشر، انسان تھے اور انسانوں میں. اور فرمایا گھر میں آپ بکری کا دودھ بھی دوتے تھے اور کپڑے وغیرہ جو تھے ان کو بھی صاف کرتے تھے اور اپنا کام اپنے ہاتھ مبارک سے کر لیتے، کبھی استنکاف نہیں کیا آپ نے. جوتا ٹوٹ گیا آپ نے ہاتھ مبارک سے ٹانکا لگا دیا، سی دیا اس کو، اور اپنے ہاتھ سے کپڑا دھو لیا، بکری کا دودھ دھو لیا اپنے ہاتھ مبارک سے. یہ سب کام کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انسان تھے. اور جب فیصلہ کرنے والے لوگ آئے تھے، بخاری مسلم ترمذی اور سب حدیث کی کتابوں میں مقدمہ پیش ہوا تو حضور نے فرمایا انما انا بشر، بھائی دیکھو میں انسان ہوں. انسان عالم الغیب نہیں ہوتا، باطنی باتوں کو جاننے والا نہیں ہوتا. میں تو ظاہر میں تمہارا بیان لوں گا اور رویداد سنوں گا. ہو سکتا ہے کہ ایک مدعی جو ہے اپنا بیان کرنے میں اور دعوے میں بڑا چست ہو، دوسرا اتنا زبان دراز نہ ہو. فَلَعَلَّهُ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِي، بعض زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کے دلیل کو سن کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. لیکن سن لو کہ اگر وہ مستحق نہیں ہے اس چیز کا تو وہ نہ لے، کیونکہ اس کے حق میں وہ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہوگا. اور فرمایا یہ کہ میں انسان ہوں بھائی، کیونکہ باطنی حالات کو تو خدا ہی جانتا ہے، اندرونی حالات کیا ہے. جب اللہ کی جانب سے علم دیا جاتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، تو پھر معلوم ہوتا. تو یہی فرمایا، تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے اور انسانیت میں درجہ کمال تک. انسان ہونا اور بشر ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جو اللہ نے جب بطور احسان کے اور بطور امتنان کے یہ فرمایا تھا انی خالق من تین بشر، فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں. اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اپنی کمال قدرت کے ساتھ، تو انسان ہونا یہ کوئی بری بات نہیں. ثم انتم اذا انتم بشر تنتشروا، وہ انسان بن کر پھیل گئے زمین کے اندر. البتہ اگر برائی کرے گا تو جیسا اللہ تعالی کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، شکل و صورت قوا اعضاء ہر لحاظ سے ہم نے انسان کو سب سے ایک بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اگر انسان کی فکر فاسد ہو جائے، عقیدہ بگڑ جائے، اعمال اخلاق خراب ہو جائیں، تو انسان سے زیادہ کوئی ذلیل چیز نہیں ہوگی، اسفل سافلین میں جائے گا وہ. پھر انسان سے کیڑے مکوڑے، جانور، درندے زیادہ بہتر ہیں اگر انسان کی فکر فاسد ہو جائے، یہ الگ بات ہے. لیکن نوع انسان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ما کان لبشر، کسی انسان کی اور کسی آدمی کی شان نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو کتاب دے، انسان نوع انسان، اس میں پھر اللہ تعالی جس کو رسول اور نبی بناتا ہے، تو نبوت اور رسالت سب سے بلند کمال ہے یا صفت ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی. نبوت سے زیادہ، رسالت سے زیادہ کوئی فضیلت والی بات نہیں. تمام عبادت کرنے والے یا ولایت والے سب کم نبی سے کم ہوں، نبوت کا منصب سب سے عالی ہے، سب سے بلند تر یعنی منصب یا فضیلت جو کسی انسان کو خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ نبوت ہے، اور نبوت سے زیادہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس بشر اور جس آدمی اور انسان کو خدا تعالیٰ نبوت عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ تو جس کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت عطا فرمائے، ایوتیہ اللہ الکتاب، کتاب کا ذکر فرمائے، کتاب کا ملنا یہ بھی بڑی عزت کی بات ہے، بلند تر بات ہے. تو اللہ اس کو کتاب دے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، والحکم، اور حکم عطا فرمائے. حکم کا معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، اور حکم کا معنی علم بھی ہوتا ہے. انحکم بینم، فیصلہ کرنا، آتینا حکم و علما، حکم کا معنی فام بھی ہوتا ہے، نبی کا فام بھی، اور ذکاوت بھی، اور ذہانت بھی، اور عقل بھی، تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. وہ عقل الناس ہوتا اور اذکی الناس ہوتا ہے، سب لوگوں میں زیادہ ذکی اور زیادہ فہیم ہوتا ہے، وہ کند ذہن نہیں ہوتا، وہ غبی نہیں ہوتا نبی. اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کے اندر کمال درجے کی صلاحیتیں رکھتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائے اور حکم یعنی فام یا فیصلے کی قوت، اور ساتھ ساتھ نبوت جو سب سے بلند تر منصب ہے اور فضیلت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کو عطا فرمائے، تو جس کو اللہ تعالیٰ اتنے اونچے مرتبے تک پہنچائے، تو اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ کونوں عبادن لی، میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا، الیاذ باللہ، کبھی ایسی بات نہیں ہو. یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منتخب فرما کر اس کو نبوت اور رسالت عطا فرمائے، تو پھر وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پھر اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یا کسی انسان یا مخلوق میں سے کسی کی بندگی کی طرف دعوت دے، یہ بات ناممکن ہے اور بالکل ہو نہیں سکتی. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر ایسی بات ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہی درست نہیں تھا، الیاذ باللہ. خدا کی پر جہالت لازم آئے گی کہ یہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کو نبی بنایا جاتا. جس کو نبی بنایا گیا وہ کمال درجے کا وفادار ہوگا، اور وہ اللہ کی وحدانیت پر خود کار بند ہوگا، اور تمام کو اس کی طرف دعوت دے گا. خدا کے سوا کسی کی عبادت اور کسی کی پرستش کی طرف وہ کسی کو نہیں بلا سکتا. اگر ایسا ہو تو پھر وہ غدار ہوگا، وہ نااہل ہوگا، وہ اس منصب کے لائق ہی نہیں، پھر خدا پر اعتراض ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے عالی منصب پر ایسے شخص کو کیوں کیسے فائز فرما دیا. یہ خرابی والی بات. کمال درجے دنیا کا قاعدہ بھی ہے، اگر کوئی حکومت، کوئی گورنمنٹ دنیا کی کس کوئی ذمہ دار عہدہ کسی کو دیتی ہے، اپنے وزیر اعظم بناتی ہے، گورنر بناتی ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا وفادار ہے، ہماری پالیسی کو بھی چلائے گا، یہ ہمارے خلاف نہیں کام کرے گا. گورنمنٹ بھی ایسے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتی دنیا میں جو اس کی پالیسی کے خلاف ہو. تو اللہ کا نبی جو بلند ترین منصب پر فائز ہے، وہ کیسے ایسی حرکت کر سکتا؟ تو اللہ تعالی کے سوا غیر کی عبادت کی دعوت دے الیاذ باللہ، تو یہ بات کسی نبی اور خدا کے رسول سے ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے ہٹا کر لوگوں کو اپنی یا کسی دوسری مخلوق کی عبادت کی طرف دعوت دے یا بلائے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ الیاذ باللہ خداوند قدوس نے جس شخص کو جس منصب کا آل بنایا تھا اور اس منصب پر فائز کیا تھا، واقعہ کے اندر وہ اس کا آل نہیں تھا. اس کا یہ مطلب بنے گا اگر وہ ایسا کام کرنے لگ جائے. دنیا میں کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو کوئی ذمہ داری کا عہدہ دیتی ہے تو وہ پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے کہ یہ شخص حکومت اور گورنمنٹ کی پالیسی کو سمجھتا بھی ہے، یعنی اپنے فرائض کو انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یعنی دوسرا یہ احکام کی تعمیل کرنے میں اور تمام رعیت کو وفاداری کے راستے پر قائم بھی رکھتا ہے یا نہیں، کہاں تک اس سے توقع کی جا سکتی ہے. تو اگر اس کے اندر یہ بات نہ ہو تو وہ اس کا آل ہی نہیں ہوگا. اللہ کا نبی کامل درجے کا وفادار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے منشے اور اس کی مرضی کو دنیا میں پورا کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلائے یا کسی دوسرے کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے؟ یہ بات ناممکن ہے. پھر انسان کے اندر، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو کمال ہوتا ہے کہ ان کے اندر بشریت کے تقاضے جتنے ہوتے ہیں وہ سمر جاتے ہیں، اللہ ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ ان کی تمام قوتیں درجہ کمال میں مہذب ہوتی. ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات جو خدا کے منشا کے خلاف ہو سرزد ہو. کمال درجے کی ان کی تربیت ہوتی ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بارے والے تسنا علی عینی، اے موسیٰ دیکھو ہم نے تم پر احسان کیے، ہماری نگاہوں کے سامنے تیری پرورش ہوتی رہی ہے، ہم تیری پرورش کرتے رہے. بوحینا حضرت نوح علیہ السلام، بامرنا ووحینا، ہمارے حکم اور ہماری وحی سے وہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کمال درجے کی تربیت کرتا ہے اور ان کے اندر یہ نفسانی یا خواہشات کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں اور ان کے اندر کمال درجے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر ان سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کی طرف بلائیں، کہیں کہ کونو عبادن لی. بلکہ اگر وہ کہیں گے تو یہی کہیں گے کونو ربانیین، ربانی بن جاؤ بھائی، یعنی کہے گا کہ میری عبادت کرو یا کسی فرشتے کی یا کسی مخلوق کی، یہ بات تو ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ کہے گا رب والے بن جاؤ. عبادت لی کبھی نہیں کہے گا، رب والے یعنی اللہ والے اس کا معنی کر رہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معنی یہی کیا، لیکن یوں کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، ربانی، یہ رب سے ربانی، اور یہ نون اور یا مبالغے کے لیے آتی ہے. بعض ربی بھی کہتے ہیں، ربی کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، ربیون کثیر جیسا دوسری جگہ آیا اس کا معنی بھی یہ ہے. بعض فرماتے ہیں کہ یہ تربیت کے مادے سے ہے، یعنی تم دوسرے لوگوں کی کم تربیت کرنے والے ہو، دوسروں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلانے والے ہو. ایسے بن جاؤ اور اللہ والے بن جاؤ. تو ربانی اس کو کہتے ہیں کہ جو علم عقیدے اور عمل میں کمال درجے پر ہو، علم بھی اس کا صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو، وہ ربانی کہلائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن وفات ہوئی طائف کے اندر، تو حضرت علی کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے فقیہ اور عالم تھے، یہ حضرت فاطمہ سے نہیں تھے، دوسری بیوی سے تھے، اور خولہ سے قبیلہ بنی حنیف کی، بڑے عالم فاضل و طاقتور بھی بڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ الیوم ماتا ربانی و حاضح الامہ، افسوس کہ آج کے دن اس حضور کی امت کا ایک بہت بڑا ربانی عالم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ربانی عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے اور قرآن کی خدمت کے اندر ہی لگے رہتے تھے، لوگوں کو تعلیم دینا، گورنر بھی رہے ہیں کسی زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن زیادہ تر وقت جو تھا ان کا عمر کا بڑا حصہ لوگوں کی تربیت میں۔ میں افسوس کہ آج کے دن ربانی عالم حضور کی امت کا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ایسے جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، اخلاق بھی کمال درجے کا ہو، وہ ربانی کہلائیں، اور جن کے نفس کی خاص ایسی اصلاح ہو جائے کہ اس کے اندر فاسد خیالات نہ ہوں، جیسا کہ حضور نے دعا کے اندر فرمایا قلب کی ان کی اصلاح ہو، اعوذ من قلب لا یخشا، خداوند کریم میں ایسے دل سے تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں تیری خشیت نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو، وہ اصلاح یافتہ قلب نہیں ہوگا، وہی قلب اصلاح یافتہ ہوگا جس میں خدا کی خشیت ہو، خدا سے ڈرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں علماء حق کی نشانی یہ بیان فرمائی، انما یخش اللہ من عباده العلماء، جو حق پرست علماء ہوں گے بے شک خدا سے وہ ڈرنے والے ہوں گے ہمیشہ۔ تو ربانی کا یہی معنی ہے، وہ کہے گا ہو جاؤ رب والے، اللہ والے، اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، اور کتاب پڑھنے کے نتیجے میں ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسے آدمی کی اصلاح ہونی چاہیے، شرک والی بات اس کے قریب نہ ہو، کفر والی بات قریب نہ ہو، بلکہ خدا کی توحید اور خالص خدا کی عبادت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو، اور دوسروں کو بھی اسی پر اصلاح کرنے والا ہو، اور خود بھی اس پر قائم رہنے والا ہو۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم خدا کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو، درس مانے پڑھنا پڑھانا، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ وہ نبی تو یہ تعلیم دے گا، نہ یہ کہ وہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، کونو عباد اللہ، کبھی یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا ربانیین بن جاؤ، اللہ والے بنو، نبی کی تعلیم یہی ہوگی۔ یہ عباد اللہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو دیکھو یہ کل ذکر کیا تھا کہ تحریف کرنا قرآن، الفاظ کو بگاڑنا یا اس کے مطلب کو بگاڑنا، یہودیوں کا خاصا تھا، مگر یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے، لوگ اپرویز قرآن کو بگاڑتا ہے، یہودیوں سے بھی بدتر، معنی غلط کرتا ہے، مطلب ہی غلط بیان کرتا ہے، جو نہ اللہ کی مراد ہے، نہ رسول کی، نہ خلفائے راشدین نے، نہ ائمہ دین نے وہ مطلب سمجھا، ایسے مرزا نے ایسا کام کیا۔ اب دیکھو یہاں مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اس آیت کے تحت کہ دیکھو اللہ نے حضور کو کہا کہ تم کہو کہ اے میرے بندو، الیاذ باللہ، کہ حضور گویا کہنے والے ہوں کہ اے میرے بندو، تو لہذا حضور کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا جائز ہے، عبد المصطفیٰ کہنا جائز ہے، حالانکہ بالکل یہ مطلب نہیں، وہ تو یہ ہے اے نبی آپ کہہ دیں، اللہ کی جانب سے کہہ دیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، مایوس نہ ہو، خدا ہر گناہ کو معاف، جیسا کہ جبرائیل کو خدا نے بھیجا مریم کی طرف، ان کا انا رسول رب لآہب آہبہ لکے غلام زکیہ، تاکہ میں عطا کروں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا، تو عطا کرنے کی نسبت تو جبرائیل کی طرف ہے، لیکن اللہ کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی جانب سے آیا ہوں، ایسے ہی ہے پیغمبر. پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندو علیہ باللہ, اور وہاں سے یہ شرکیہ نام کا جواز پیدا کیا, نام بھی عبد المصطفیٰ, عبد المصطفیٰ, عبد الرسول, عبد الحسین, عبد النبی, یہ نام مکروہ ہیں. ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایہام شرک ہے ان کے اندر, ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے. جس کے اندر ایہام شرک پایا جائے, پیر بخش, گرو دتا, پیر بخش, عبد حسین, عبد علی, کیا معنی ہے, یا کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنی عبدیت کی, ایہام شرک ہے, مکروہ ہے ایسے نام. لیکن دیکھو ایسے لوگ بھی باز نہیں آتے, قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور ترجمے کے اندر اپنے باطل عقیدے گھسیڑے ہیں جگہ جگہ, علیہ باللہ ایسی تحریفیں کی. تو نبی کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ, وہ کہے گا رب والے بن جاؤ. جس کا نام عبد الشمس تھا ابو ہریرہ کا, حضور نے فرمایا نہیں, اس کا نام عبد الرحمن رکھو. نام عبد الشمس نام ہی غلط, عبد المسیح نام ہی غلط ہے, شرکیہ نام. اسی عبد الرسول بھی ایسا ہے, عبد النبی بھی ایسا ہے, عبد المصطفیٰ بھی ایسا نام. اچھے نام رکھو, عبدیت کی نسبت خدا کی طرف ہونی چاہیے, یا نبیوں کے نام پر جیسے انبیاء کے نام تھے, یا ایسے سادے نام رکھو جن کے اندر کوئی پیچیدگی نہ ہو. تو فرمایا کہ اس وجہ سے وہ کہے گا کہ ہو جاؤ اللہ والے, رب والے, اس وجہ سے کہ تم سکھلاتے ہو کتاب, اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے پڑھاتے. ولا یامرکم, وہ کبھی تم کو حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ, جیسا کہ یہودیوں نے ایسا کیا, احبارم و رحبانم اربابم من دون اللہ, جیسے پہلی آیت میں گزر چکا ہے. عدی نے اگرچہ کہا تھا کہ حضور ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, فرمایا جس کو یہ حرام کہتے ہیں تم حرام سمجھتے ہو, چاہے اللہ کے نزدیک حلال ہو, وہ جس کو یہ حلال کہتے ہیں اس کو حلال, یہی رب بنانا. تحلیل اور تحریم کا منصب ان کے سپرد کیا ہوا تم نے, یہی رب بنانا. یا کوئی اور بات ہو شرک والی, تحلیل و تحریم ہو, یا ان کے تقرب کے لیے نیاز پیش کرے, یا سجدہ کرے, یا ان کو حاضر ناظر سمجھے اور یہ کہے کہ میری مراد کو یہ پورا کرتے ہیں, کیا ہماری حالت کو وہ جانتے ہیں, اور غائبانہ ما فوق الاسباب ہماری فریاد رسی کرتے ہیں, یہ سب شرک میں آئیں. یا وہ محیط کل ہیں, قدرت تامہ رکھتے ہیں, یا علیم کل ہیں, سب باتوں کو جانتے ہیں, یا مختار مطلق ہیں, جو چاہیں سو کریں. اس قسم کا جو بھی عقیدہ اللہ کے سوا غیر کی طرف منسوب کرے گا شرک میں مبتلا ہو, جبرائیل کی طرف منسوب کرے, یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا کسی اور نبی کی طرف, یا کسی پیر فقیر کی طرف, جو بھی ایسا کام کرے گا وہ شرک کے اندر مبتلا ہوگا. فرمایا کبھی وہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا. کیا وہ حکم دے سکتا ہے تم کو کفر کا, جبکہ تم فرما برداری اختیار کر چکے ہو, اللہ کی وحدانیت کو اپنا چکے ہو, خدا کو وحدہ لا شریک مان کر اسی کی تم عبادت کر رہے ہو, اسی کی اطاعت پر فرما برداری کر رہے ہو, تو کیا وہ تم کو کفر کی تعلیم دے گا؟ غیر اللہ کی عبادت تو کفر ہے. تو کیا یہ نبی سے یہ توقع ہو سکتی ہے؟ العیاذ باللہ, یہ بات ناممکن ہے. تو اس یہودی نے جو غلط بات کی تھی کہ تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ اب میری پوجا کریں, العیاذ باللہ, اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا اور قانون بتلا دیا یہ بات ناممکن ہے. ایک نبی ایسی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ ایک ہی بات کی تعلیم دیتا ہے, جیسا مسیح علیہ السلام کے باب میں بھی ایسا ہے, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا, بھائی رب سب کا ایک ہی ہے, میرا بھی تمہارا معبود وہی ہے, الہ وہی ہے, میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں, تم بھی اسی کی عبادت کرو. ہر نبی یہ کہے گا کونو ربانیین, رب والے ہو جاؤ, اللہ کو ماننے والے, اللہ کی عبادت پرستش کرنے والے بنو, اپنی یا کسی انسان کی پرستش کی طرف